मास शीर्ष शुक्ल तृतीया विक्रम 2051 तदनुसार 5 दिसंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कोलकाता में हुआ। राम राम जागृत रहे कि संसार जा रहा है, ये लीन हो रहा है, ये अभाव में जा रहा है। भाव रूप जो दिखता है संसार है जो दिखता है, ये है पना नहीं में जा रहा है। प्रत्येक क्षण कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें ये है पना नहीं में न जाता हो। अर्जुन नहीं में जा रहा है, अभाव में जा रहा है। ये बात एकदम जागृत रही, भाव हो जा रहा है। सच कहा मांगू कसु थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। नेत्रों से देखते देखते सब संसार जा रहा है। कहा मांगू कसु थिर न, किसी मांग क्या चाह ना करें, कुछ थिर रहने वाली चीज नहीं है। देखो तो नैन, ये बात एकदम अनुभव की है। ये पुस्तकों में लिखी है, संतों ने कही है, गुरु ने कही है, बताई, ऐसी बात नहीं है। अपने जैसे पहली अवस्था वो चली गई, दूसरी अवस्था आ गई। हरदम वर्ष में, महीने में, दिन में, घंटा में, मिनट में, सेकंड में हरदम जा रही है। इस बात से एक बात सिद्ध होती है, हरदम जो जा रहा है संसार देख रहा है, तो हरदम जाने वाले संसार को देखने वाला है वो हरदम रहने वाला है। ये स्वतः सिद्ध होती है। देखने वाला देखने वाला नहीं है। विज्ञाता हमारे केन विजानियात, जो विज्ञाता है उसको किससे जाना जाए, वो तो सब जानने वाला है, वो जानने में आने वाला नहीं है। परंतु ये जाने वाले संसार से उसकी सिद्धि होती है कि जिससे इस जाने वाले संसार को एकदम जाना देखते हैं, जिससे देखते हैं वो न जाने वाला है, वो सत्य तत्व है, एक नित्य तत्व है। ये जाने वाले से, ये जाना वाला है, इसमें अपनी धारणा एक थोड़ी सी गलती वाली है। ये देख रहा है, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये जा रहा है, परंतु इस तरफ ख्याल कम करते हैं, हमारा शरीर भी इसी का ही साथी है। शरीर है, इंद्रियां है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, ये भी इसी जाने वाले के इसी का साथी है। जैसे रहने वाला परमात्मा का अंश है, ये जाने वाला संसार का अंश है, तो ये भी सब जा रहा है। ये शरीर भी, मतलब ये शरीर सब मन बुद्धि इंद्रियां, अहम तो मैं तक जा रहा है। मैं तक का भान होता है अपने को, मैं हूँ, ऐसे मैं का भान होता है। मन संकल्प बिगड़ा बुद्धि मन है, उसका भान होता है। बुद्धि जो निश्चय करने वाली, उसका भान होता है। तो ये सब जा रहे हैं, मगर इन जाने वाले को जानने वाला है ना, वो जान ही रहा, वो है तेरे। अगर वो न हो तो जानना किसे जाना जाएगा, जाने वाले से जाना जाता नहीं। ये तो जा रहा है, निरंतर जा रहा है अभाव में। जो अभाव में जा रहा है वो इनके अभाव को जानने वाला भाव रूप है। वो तो नाश तो विद्यते भाव, इन असत का भाव विद्यमान नहीं है, परंतु ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। सत वो है जो गति है, उसी अंतर ये जाने वाला दिख रहा है। तो जाने वाला अपना शरीर मन और बुद्धि इंद्रियां ये भी जा रहे हैं, प्राण जा रहे हैं, तो जाने जाने वाले को देखने वाला है और रहने वाला है। वो रहने वाले में स्थिति अपनी स्वतः है, स्वाभाविक है, स्वभाव सिद्ध स्थिति उसमें। वो स्वाभाविक स्थिति अपनी होने पर दिखती है संसार में कि शरीर में रहना, मतलब ये भी है मैं भी हूँ, ये सब देखते हम हैं, ऐसा है ऐसा दिखता है। तो वो जो है वास्तव में परिवर्तन में जो अपरिवर्तनशील है वो है, दिखता ये है, इसको स्थिर मानते हैं। रुपया हो जाएगा, फिर भोग हो जाएंगे, आराम हो जाएगा, सुख भोगेंगे, ये है ये है। ये बातें केवल दिख दी कल्पना में, भोगेगा कौन, जा रहा है सब निरंतर अभाव में जा रहा है। तो जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोहसाया, जिसकी सत्यता से ये असत जड़ माया, जिसकी चेतनता से सत्यता से ये जड़ और असत माया भास इव सत्य की तरह दिखती है, है दिखा। वो मूल में वो है न है वाला चीज है, उसे ये है दिखता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्, सब प्राणियों में समान रूप जो विराजमान है वो विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, यह पश्यति स पश्यति, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, इन नाश होने वाले में जो नाश नहीं होता है उसको देखता है, वो देखता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, अपनी दृष्टि विनश्यन्तम् भरी है, क्योंकि हमारी दृष्टि वो इसी धातु की है, जिस धातु के संसार है उसी धातु से बनी इंद्रियां है, उनसे ही मन बुद्धि है, अहम भी उसी प्रकृति का, अपरा प्रकृति है ये, परा प्रकृति है अगाड़ी, तो अपरा प्रकृति एक ही है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार प्रकृति सुधा अपरायम इतस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि विपरीत, अन्य प्रकृति है वो परा है। तो परा प्रकृति तो देख रही है, अपरा प्रकृति देख जा रही है अहंकार तक आठवें पर लीन हो रहे हैं। वो देख रहे हैं वो एक सच्चा है, ये देखना और सच्चा नहीं, ये प्रत्यक्ष दिखता है। ऐसे संसार भर एक सब शरीर के नमूने का है, जिस नमूने का संसार है उसी नमूने का शरीर है, जिस धातु का शरीर है उसी धातु का संसार है। तो ये सब जा रहा है, पर वो रह रहा है, जैसे संसार जा रहा है परमात्मा है, ऐसे शरीर जा रहा है जीवात्मा है। तो जाने वाला संसार और शरीर तो एक है, और रहने वाला परमात्मा और जीव रूप एक है, ये चेतन है रहने वाला है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, शरीर के विनाश होने वो अविनाशी है, संसार के विनाश होने पर वो अविनाशी है, वो है उस सत, उसका अभाव नहीं होता, ना भाव भी देते सत, उसका अभाव कोई हुआ ही नहीं, कोई विद्यमान है ही नहीं अभाव, अभाव हो ही नहीं सकता। और ये जितना संसार दिख रहा है इसका अभाव हो रहा है, इसका भाव विद्यमान नहीं है, नाश तो भी देते भाव, हरदम जा रहा है, अभाव में लीन हो रहा है। जैसे बचपन था आज दीखता नहीं लीन हो गया, ऐसे अभाव में लीन हो रहा है। आप आकर के बैठे उस समय जितना शरीर था इतना उसे नहीं है, वो मौत में इतने समय बीता उसमें मौत नजीक आ गई है एकदम, जाना होगा नजीक। तो कहते हैं मरने को मात कहते हैं इसलिए, नहीं तो मौत तो हो रही है हरदम, हरदम प्रति क्षण नाश हो रहा है। इसे जाने वाला है तो जाने वाला संसार जा रहा है, जानने वाला परमात्मा है, शरीर जा रहा है, जाने वाला आत्मा है। शरीर संसार एक जाति का है, हम और परमात्मा एक जाति के हैं। अब संसार को अपने साथ रख करके सुख चाहते ये गलती होती है, ना साथ रह सकता है ना सुख दे सकता है, इसमें ताकत नहीं सुख देने की। हम जहां ज्यादा दुखी हो जाते हैं उस पदार्थ मेरा इतना ही वो पदार्थ मिलने से सुख दे सकता है, उसमें ताकत खुद में नहीं है सुख देने की। हमारे दुख में ताकत है सुख देने की, सुख लेने की। अभाव हो गया, भाव हो गया, सुखी हो गया, भाव हो गया, वो तो अभाव के अभाव में जा रही चीज है, निरंतर संसार जा रहा है। तो रहने वाला परमात्मा कुछ उसी का नाम जप करना है, कीर्तन करना है, और उसी तरफ ख्याल करने के लिए हम इकट्ठे हुए। तो परमात्मा है विनश्यत्सु अभिनिश्यंतम, नाश होने में अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तम एव चासितम, सब न्यायाधीता है उसमें एक में है। जाने वाला एक है और रहने वाला एक है। जाने वाले को महत्व दिया है, ये गलती हुई हमारी। हरदम नष्ट होने वाले को और जो सत्य रहने वाले उसको सत्ता दी, महत्ता दे दी, बहुत कीमती समझ लिया, इससे अनर्थ हो रहे। आज अगर ये समझ लेंगे तो जाने वाला ठहरने वाला है नहीं। काम अंगू का जो थिर न रही देख तो नैण चलो जगह जाई, तो इस बार से झूठ कपट बेईमानी ठगी ये नहीं होगी। भे इस जाने वाला भाई शरीर देने वाला है, संसार में जाने वाला है। तो अपना काम अच्छी तरह से करो, तुम संसार और शरीर नहीं हो, तुम परमात्मा के अंश हो। मभी वंश हो जीव लोग भगवान कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी अविनाशी नहीं है। तो अविनाशी असली परमात्मा है, उसके साथ अपना संबंध करो। नारायण ब्रजराज कुमार सो बह गई कर पहचान, उस परमात्मा पहचान करो, वो हमारे है। ये हमारा है नहीं, शरीर हमारा नहीं, इंद्रिय हमारे नहीं, मन बुद्धि हमारे नहीं है, हमारे देखते देखते आ जा रहे। तो है उसमें स्थित हो जाए, स्थित हो मैं अपनी भी क्रिया रहित हो जाए, चेष्टा रही क्रिया रही। ये रहने वाला है एकदम परिपूर्ण है, आगे पीछे चारों तरफ बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह ही वो परिपूर्ण है। उसके अंतर्गत ही अनंत सृष्टियां, अनंत सृष्टि उत्पन्न होती है, लीन होती है। वो एक है जो का त्यों रहता है, उसको प्राप्त करना ही मनुष्य का वास्तव में जन्म सफल है। प्राप्त कर सके तो है, इसमें स्थित हो जाए। तो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है। ये नहीं सो प्रकट देखिए ये शरीर, और है सो दिखेगा। अपने पदार्थों के ऊपर दिखता है, थम्बा है, ये सालदारी है, दरी है, ये प्रकाश है, इसको है कहते हैं। ये है नहीं, ये तो मिटा है। है एक परमात्मा, वो है जो उससे है, उसका अभाव नहीं हुआ, कभी अभाव होगा नहीं, कभी अभाव हो सकता नहीं, वो है जो है। तो अपने में जो आती है कुछ चीज आती है, सुख सुविधा आती है, वो वहां से आती है। जो सब था क्रिया रहित अक्रिय है, शांत स्वरूप आनंद स्वरूप से उसमें सब आनंद भरा हुआ है, वो आनंद ही आनंद है। तो जा रहा है, जा रहा है, उसमें आनंद भी आनंद रहने वाले में है। शरीर जा रहा है, संसार जा रहा है, संसार में शरीर में रहने वाला जीवात्मा परमात्मा दोनों जा रही है। ये विनश्यत्सु अविनश्यंतम, विनाशी में अविनाशी है ये, उसी को प्राप्त करना है। नाम जप करते हुए उसी याद है राम राम राम राम राम राम। तो लिखा है सन्मात्रम शुभम निर्णाम, सत्ता मात्र का ध्यान बड़ा शुभ में है, ऐसे पकड़ कर है वो परमात्मा परिपूर्ण सम शांत रूप आनंद घन चित घन रूप से आनंद घन रूप से विराजमान है। यह पश्यति स पश्यति, ऐसे एक सांख्यन से योग से यह पश्यति स पश्यति, मानो ये साधन सब उसी तत्व को प्राप्त कराने में है, उस परमात्मा प्राप्ति करना वो प्राप्त है, ये अप्राप्त वो प्राप्त मान लेने से उसी प्राप्ति ढक गई आच्छादित हो गई। ये सब जाने वाला है तो अपनी दृष्टि इसी पर ठहर जाती है, इसके भीतर जो है वो सब दे जाती है। इस वास्ते कामो भोग परमा एतावती निश्चिता, पदार्थों का संग्रह करना सुख भोगना ये निश्चित बात होगी। बस अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वम भय, भगवान कहते हैं मैं सबका उत्पन्न करने वाला हूँ और रक्षा करने वाले मैं हूँ, उसको जो चाहिए देने वाला मैं हूँ, योग संभाव योग अन्य चिंतन अन्य भाव चिंतन करे, अन्य चिंतन नहीं, अन्य को महत्ता न दे, अन्य तो अपनी जगह एक ही परमात्मा है। जैसे पेट में भोजन किया वो जानकर किया है, अब जो पच रहा है वो तो अपने बिना ही पच रहा है, बड़ी आश्चर्य की बात है, रोजना जो साथ देते हैं फिर भी तृप्त नहीं होता है। मम्मी अंश हो जीव लोग भगवान का अंश है, भगवान का अंश है, जैसे भगवान ऐसे चेतन अमल सहज दुख राशि, ये दुख राशि में पड़ गया जो दुख भोगता है अपने आप का बोध लग गया। नारायण नारायण नारायण जी, जो तत्व है उसकी प्राप्ति क्या करना है, इसका मतलब क्या है? प्राप्ति करना है कि ये जो अप्राप्त है उसको अप्राप्त करना ही प्राप्त करना है, जो अप्राप्त है इसको प्राप्त मानते हैं ना, इसको प्राप्त न मानना ही प्राप्त करना है और प्राप्त नहीं करना। संबंध ये हमारा नहीं है, हमारे साथ नहीं है, हमारे लिए नहीं है,